Sådan, så er vi tilbage. Velkommen til Aarhus Studenterret. Velkommen til jubilæupærerne. Vi er tilbage. I hørte ikke lige vores jingle, den spilte vi, inden vi optog. Men jeg der er live, I hørte det selvfølgelig. Som vi lige sagde, Macron han står til 65%. 65, det er jo faktisk, altså det seneste jeg så, det var 63. Og man forventede ligesom, at nogle af meningsmålingerne, de kunne blive tættere, eller ja. At valget kunne blive tættere, end hvad meningsmålingerne forårsagde. Ja. Men det vi ser nu, at det... Det er det modsatte, der sker det, jo. Det er ikke lige det... Nu kan jeg så lige ikke se, hvad for en region, altså hvor det er fra, at han får 65. Fordi hvis det er en af de steder, hvor han forventes at hive mange stemmer, så altså når man... Da meningsmålingen sagde 63, så var det over hele landet. Ja. Men der er jo rigtig store regionsforskelle, så 65, det betyder ikke, at... Nej, nødvendigvis, at han får flere stemmer, end vi lige regner. Altså, der er store regionsforskelle, så... Præcis, det er det, og det synes jeg ikke, de gør klart. Det, vi kan sige, inde i vores lokale, hvor vi sidder, der er stor storskærm. De er selvfølgelig for fine til at sende det på dansk tv. Ja. Det gør de så ikke i. Det er selvfølgelig et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er, internationalt. Men kæmpe breaking, Bjelke. Altså, og de franske flag, de spiller. Ja, altså... Og det er nu, man godt kan sidde og tænke, okay, 65. Hvad skal vi snakke om i 2 timer? Præcis, men der er bare roligt. Altså, vi har masser at tale om. For det kan godt være, det er afgjort, men altså... Hvad skal der så nu ske, ikke? Altså, fordi at... Ja, Macron har vundet præsidentembedet, men som jeg hørte en klub... Ah. Ah, det har han måske. Nej, okay. Ja, altså det har det formentlig. Det går meget godt for, og kæft, han er glat. Han, på trods af, at vi ikke engang kom ind på det, altså vi nåede ikke engang kom ind på det, Macron leaks. I går, der sker det jo, at han Skal vi tage den nu så? Ja, det synes jeg, vi skal tage nu. Der sker det i går, var det i går? At de her famøse hackergruppe, den russiske hackergruppe, de hedder et eller andet med bær. Fanden, de hedder? De hedder Fancy Bear. De lægger de her 9 gigabyte krypteret fil med e-mails, bilag, jamen alt. Altså, om der nogensinde har været Macron inddraget i. Men det var også Marine Le Pen, der var inde og melde, at de var blevet hacket. Altså Marine Le Pen også var blevet hacket, eller hvad? Ja. Nå, jeg har kun hørt, det er Macron, der skulle være, fordi... Nej. Nå, det hørte jeg altså i går i Deadline. Det kan være, der skete noget nyt. Jeg hører i hvert fald, at Macron han er ude hurtigt at sige, at halvdelen af det, de siger i de der bilag, det er løgn. Og det sjove er jo, at som jeg siger, det er 9 gigabytes. Altså, det er... Det er mange mails. Det er mails. Altså, du kan jo ikke nå at læse det igennem på et døgn. Og det er derfor, det er figureret rundt på de sociale medier. Twitter blandt andet. Et medie, vi er inde på også, jubilæupærerne. Hvor at en meget højere radikaliseret amerikanske medie, de er gået fuldstændig amok med det. Altså de har tweetet som ind i helvede, hvor de har kaldt det her Macron leaks. Ja. Og der står jo alt muligt. Der har jo for eksempel Le Pen, hun har jo beskyldt Macron for at have nogle penge, eller sin konto i Bahamas i skattely. Ja. Og han har jo været ren indtil nu. Og det er jo lidt det, altså, som Le Pen hun har prøvet under hele valgkampen at køre på Macron. At han er den der fornemme, han er eliten. Ja. Og så hvis han lige gemte nogle penge på Bahamas i skattely, så ville det jo være kronen på værket for Le Pen. Ja, så tror jeg faktisk. Så det er højst sandsynligt plantet, ikke? Ja, også det er jo den der russiske gruppe, og vi ved jo, at Le Pen hun er jo støttet af Putin. Og altså endnu en gang kan det være Putin, ligesom der var med de amerikanske medier, hvor at det kan være Putin, han prøver at skubbe et valg i en vis retning. Altså. Ja, altså det er jo lidt noget, de har set før, at dem som Putin støtter, de bliver ikke hacket nær lige så meget, som dem Putin ikke støtter. Ja, altså jeg siger bare, nu er det sket 2 gange i streg. Ja. Han kunne heldigvis ikke fuske nok med det til at... Nej, jeg vil sige, det er... Til at ødelægge det hele, men altså... Du kan næsten ikke... Der i USA, altså den amerikanske valg, det kan altså godt have betydning. Men man skal også huske, at det her med e-mail, eller med de der læk i den amerikanske valgkamp, det var jo også... Altså det var nogle dage inden selve valget. Det her, det sker altså... du skal have en batteri, vi har en stikkontakt lige dernede. Der sker altså en dag inden valgkampen, og på den dag, der må medierne jo ikke... De må ikke dække valget overhovedet. Det er jo faktisk utrolig dårlig timing et eller andet sted. Ja, men du skal... så var der en korrespondent for DR, der har været nede i Paris. Jeg tror, du fik Weekendavisen, så var du nede og snakke med folk. De anede ikke, det var sket. Nej. Altså, de ved det jo ikke, fordi de ikke var dækket. Nej, men det er jo, det, altså, det er jo faktisk virkelig, virkelig dårlige forberedelser. Ja, det er virkelig. Jeg tænker, at hvis det virkelig var et planlagt angreb, altså for Le Pen mod Macron, ja, så er det... Tre dage. Ja. Tre dage. Sindssygt åndssvagt. Og der synes jeg faktisk, det er meget god stil af de franske medier, fordi der er jo ikke... Man kan virkelig... Det er ikke altid, man har mulighed for at svare tilbage. Altså, nej, så kort tid. Altså, så kort tid. Altså, så jeg kan egentlig godt lide, at de har den der en-dags buffer, hvor det er slut med at køre valgkamp. Ja, men jeg synes, det er meget nobel på en eller anden måde. Altså, det kan jeg godt lide. Det er sgu meget fransk. Det synes jeg altså er i orden. Men det er sjovt, fordi der er ingen, som sagt, det er... Altså, det er en krypteret fil, der er 9 GB. Det vil sige, når du åbner pakken, så er den faktisk 14 GB. Og det er altså bare med filer, e-mails og så videre, bilag. Og derfor, det er jo ikke nogen, der har læst, så det kan jo være, at det kan være om et par dage, når vi finder ud af, at måske Macron er blevet præsident, så dukker lige pludselig en eller anden vanvittigt op, at han bare lige har haft vild tur i den nede i Bahamas. Jamen altså, eller at han har lavet et eller andet gris til i dag i søndags, da han var ude og fejre første runde. Åh ja. Altså, jeg ser lige her med en DR-mail, at det var altså også... Altså, Le Pen har også været... Ja, men tror du ikke, det er sådan et alibi-hack? Jo, ligesom... Altså, sådan for at sige, at det ikke har været Rusland. Og så har de måske lige hentet en sms om, hvad der var til aftenen. Og hvorimod, der er hentet 9 GB fra Macron. Men du ved, man hacker lige lidt, så man ikke virker... Altså, det er en klassisk. Det er ligesom det, det klassiske alibi-hack. Det er ligesom, at Tyrkiet vandt forfatningsvalget med 51%. Det ved vi jo, det var ikke sådan, det skete. Nej. Altså, det... Men det lyder meget, meget spændende. Det lyder jo ægte. Jamen, og det har jo været en vild uge, hvis man lige skal opsummere den seneste uge også, der har været, fordi at... Det har virkelig været tur i den, fordi at først så jeg i tirsdags, eller var det onsdag, så var Barack Obama, han var lige ude og lige hilse, at stem nu Macron, stem nu EU, stem nu de liberale værdier osv. Det er meget fedt at have den rolle der, som meget fedt at have den rolle, som Obama han har lige for tiden. Ja, jeg tror, det er den rolle, han ønsker sig hele tiden, du ved. Så kan han bare komme ind en gang imellem og melde et par holdninger. Ja. Man behøver ikke være så politisk korrekt længere. Nej, overhovedet ikke. Han har det, han har det sgu godt. Altså, og kæft, han får også mange penge, når han lige dukker op til, hvad var det, Chicago University? Hvad var det der? Var det ikke der, han fik 3,5 mil eller sådan noget? Det ved jeg ikke. Jo. Det har i hvert fald været et kæmpe skandal om, at han skulle modtage så meget for det. Men så har der også været et æggekast mod Le Pen, da hun var ude til en eller anden, til nogle valgsaler. Så kastede de æg efter Le Pen. Jamen, altså, og det er jo noget af det, jeg synes, der er spændende med det her valg. Altså, der har virkelig været mange protester, både mod... Altså, tit så er det jo, at der er en sejrsherre og nogle tabere. Altså, ja. Her er der nogen, der mener, at ved at enten Macron eller Le Pen bliver præsident, så er der, at de taber uanset hvad. Altså, der er jo kæmpe stemme-blank-bevægelse. Ja, lige præcis. Og jeg synes også, altså man har også set, at der også både været, altså som du siger, altså protester både mod Le Pen, men også mod Macron. Jamen altså, det er det, jeg mener, at der har været en kæmpe trodsreaktion på både Macron og Le Pen, og det er jo sjældent, at man ser, at der faktisk er nogen, der ikke kan lide nogen af dem. Ja. Og det er jo sådan, det er, når man skærer noget ned til to personer. Ja, præcis. Fordi så er der mange, der ikke kan lide det, og det er jo... Det er jo noget andet, når vi... Ja. Ej, nu... Det går nok nu. Jo, men... Det er meget højt. Ja, det. Hvis I kan høre musikken bagved, igen, meld lige ind. Altså, jeg ved sgu ikke... Det er ikke os, der spiller det, baggrundsmusikken. Nej. Det er som om, det ændrer sig lige til en fest, da de hørte over højt. Det er meget fedt. Ja, det er fedt. Jamen, det er rigtigt. Det er meget sjovt. Også Men det er jo sådan, det er, når man har det franske, altså når man har præsidentsystemet, som vi har der. Ja. Fordi hvis man kigger på det til første runde, så fik Le Pen og Macron, de fik jo lige over 20% hver. Så det vil jo sige, at der er cirka 60%, som egentlig ikke synes, at de skal være præsidenter. Ja, præcis. Sådan kan man nemlig også se på det. Sådan kan man også se på det. Og det synes jeg er meget interessant, fordi altså... Også, at der, men er det her så også, man kan godt tale om, er det her et fravalg af Le Pen? Altså er det fordi, okay, altså ligesom vi så med, som man troede med Hillary og Trump, at valget det ville blive et fravalg til Trump, og så ville du vælge Hillary, fordi du ved, det var pest eller kolera. Men... Ja, men det er lige præcis. Og så har folk valgt, det er også derfor, at folk har så valgt Macron, ser det ud til. Men det er også derfor, at vi snakkede om, at at folk vil vente til at, folk vil vente med at stemme til efter klokken 7 om aftenen. Fordi så vil vi ligesom sende signal til til Macron om, at vi støtter dig ikke, men vi vælger dig alligevel, fordi så vil de første exit polls simpelthen komme ud med en lav, opbakning til Macron, for ligesom at sige, vi bakker dig ikke op, men vi vil hellere have dig frem for Le Pen. Ja, lige præcis. Men det er meget interessant, altså jeg kan se, det estimerede værdi nu. Nu er der betalt 25% op af stemmerne. Og jeg synes, den estimerede, den faldt lidt med Macron nu. Ellers er der bare forskel på det, ja. Nej, de får den vel fra det samme sted, den exit poll. Det tror jeg også, de gør. Ja. Så tror lige, hvad sker der, hvis du sætter hånden over sådan her og snakker? Ja. Yeah. Altså over mikrofonen. Er det bedre? Jeg synes jo, det lyder lidt... det ved jeg sgu ikke. Er det ikke lidt bedre? Er det lidt bedre? Skal vi sidde sådan her? Nej, bare lige... Altså, nu prøver vi lige forskel. Hallo? Ja, jeg kan godt høre det lidt, tror jeg. Det tror jeg godt, jeg kan. Okay. Jamen, er der kommet flere exit polls ind? Nej, jeg tror, jeg lige går ind. Jeg er lige gang med at holde opdateret på lyden. Jeg prøver lige at gå ind på Open DR. Vi kan jo informere, at vi har Danmarks Radio kørende her. Nej, okay, 65,1%. Var det ikke 65,3% sidst? Altså, jeg tror sgu... Det er vanvittige ændringer, vi er vidner til. Hvad kan der måske? Nu bliver det serien kørt ind. Oj. Det ser lækkert ud. Hvad har vi her? Hvad er det? Lige noget brownie, eller... Det er noget kage. Det er chokoladekage. Det ser godt ud. Det ser lækkert ud. Og... Men hvornår skal vi tage... Vi havde en oplægsholder. Det var en ægte franskmand. Ja, han... Hvornår skal vi have ham over? Skal vi have ham over ved... Jamen tænk, halv, er det ikke fint, eller hvad? Jo, halv. Jeg tænker også, jeg synes også lige, vi skal have snakket lidt om... fordi der var jo den her tv-debat. Ja. Det var jo Le Pens sidste chance. Nej. Breaking. Le Pen tak, har altså allerede i en tale sagt til sin tilhængere, jeg har ønsket Macron tillykke med sejren. Nej. Jo, hun har givet op. Vi kan melde, vi breaker den nu. Vi breaker den. Macron har vundet valget. Og man kan tydeligt se, der er ikke nogen her i det her lokale, der ved det. De nej, sidder alle det sammen og hygger. Ja, de ved ikke. Hun har... Nej, hvor det vildt. Breaking. Hun melder den allerede nu. Hun melder den. Ej, han stiger jo også. Ej, han kæft en sejr, sagde jeg. Ah, men altså, skal vi ikke lige skåle på Macron, så? Fordi nu kan vi godt komme ud med det og sige, vi er kæmpe Macron-fans. Ja, vi elsker Macron. Han er glat, han er hurtig, han er fisk. Han er franskende svar på Obama, det kan vi godt kalde. Og det er også det, det er jo det, man siger, han er jo lidt Obama-typen. Og Obama, han var jo god med ord, men han var svær, når han skulle ind og få det til at lave til politik, ikke? Altså, han gik mange problemer i møde. Får man også det at se med Macron, måske? Og det er jo det, altså problemet med Obama, det var jo, at han ikke altid havde opbakning i de andre kamre. Præcis. Og det er jo det, vi kommer til at se med Macron også, om han kan gride videre på bølgen til parlamentsvalget her i august? Nej, juni. Juni? Juni, 12. og 18. juni udspiller sig. Fordi så kan det være lidt ligegyldigt det hele, eller ikke ligegyldigt. Men det kan faktisk, altså hvis han ikke får flere, så kan det faktisk næsten være ligegyldigt. Kan det? Ja, det kan det virkelig, fordi at præsidenten i Frankrig, han har mindre magt f.eks. end premierminister. Ja, eller bare præsident i USA for at samle de to systemer, som ligner lidt hinanden. Ja. Han har ikke så mange beføjelser, og jeg ved jo, han kan sikkert godt udøve de der dekreter, som Donald Trump også kan. Men det er reelt, altså nationalforsamlingen, altså det ene kammer. Det er nationalforsamlingen, der er nationalforsamlingen og senatet. Og nationalforsamlingen, der var der sidder 527 eller sådan noget. Det er dem, der egentlig reelt har magten. Det er dem, hvis senatet opstiller et forslag, så kan de sige nej. Ja. Og det er jo også, altså det er jo en af grundene til, at Macron og Le Pen nok har foreslået, at man skal skære ned på medlemmer eller parlamentsmedlemmer. Det er ikke en særlig god sag for ham. Nej, præcis. Altså, og så er der også det problem med Macron, at det er jo et selvstartet parti. Det er jo et soloparti. Altså, det er jo Macron, der har startet det selv. Og så skal de ud og finde medlemmer. Altså, det er ikke bare lige sådan at finde medlemmer, som befolkningen gider at stemme på. Du ved jo, altså, der er jo Lars Lykke. Men der er jo også prominente medlemmer i resten af Venstre. Altså, det er ikke altid bare, det er ikke bare altid partilederne. Så nu skal... Altså, der er jo alle de store, Christian Jensen og alle dem her. De har også et tilhørsforhold. Altså, folk kender jo dem. Men Macron, han skal jo ind og hente helt nye parlamentsmedlemmer. Og de skal ind og skabe sig en plads i de franske stemmer. vælge os hjerter. Og det kan godt blive problematisk, tænker jeg. Jamen det tror jeg helt sikkert, du har fat i der. Også det her med, at de skal jo stille op til... altså En Marche, som partiet hedder, eller det er jo ikke et parti, det er jo en bevægelse, det er jo det, der også er sjovt. En Marche. En Marche fremad, tror jeg, det oversættes det. Altså det her med, at han skal, altså alle der, der er jo alle de her skide kommuner, distrikter osv. Og så, de har jo ikke folk til at stille op i alle distrikter. Så de offentligt, der udsteder de lige sådan en, hvad hedder sådan noget, du ved, når man ansøger. Det var sådan en job. Udbud. Ja, man udbud, altså nogle... Et offentligt udbud, det hedder det. Jamen jeg ved heller ikke, hvad det hedder, men altså du ved... Man gør det. Man gav ligesom muligheden for de franske borgere at kunne tage den her... den her mulighed for at komme ind i parlamentet for En Marche, og der var 15.000, der tilmeldte sig. Ja. 15.000 med det samme, og Macron han siger, halvdelen skal være kvinder. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Han, klassisk. Han ved, hvad der skal til for at få stemmer. Altså, fordi det er nogle lidt federe partifester. Altså, vi har jo selv været til nogle af økonomernes fester, og, ja. Og så har vi været til nogle af statskundskabsfesterne, og der er jo bare, det er væsentligt federe, når der lige er nogle piger også. Og det ved Macron jo også godt. Det ved altså, Macron, ja. Han ved, at der skal nogle piger med til festen. Ja, og det ved han helt sikkert, altså. Og hvis man skal dreje den ind lidt på den her debat, der var i ugens løb, fordi det var måske der, hvor at Macron han egentlig vandt. Altså, fordi vi kan jo sidde og analysere, hvorfor vandt han? Og jeg vil sige, et bud at starte, altså sted at starte, det kunne være den her debat. Fordi, jo, det tror jeg. Det var der, nej, jeg synes ikke, det var der, han vandt. Jeg synes, det var der, han lukkede den. Ja, okay, det er måske rigtigt, der lukkede han. Men det var, altså, det er i hvert fald en årsag, fordi at der var ingen tvivl om, at, hvad hedder hun, den kære Le Pen, hun gik i hvert fald til angreb. Ja, hun var, altså, sådan er det, når man er bagud 3-0. Så skal du satse alle mand. Ja, præcis. Så sender du så hele frem. Ja, ja, fuldstændig angriberne, og, ja. Hvad hedder det, målmanden med op på hjørnet. Og det var det, Le Pen gjorde. Og Macron, han afviste ham. Eller afviste ham. Han var rolig. Han var afdæmpet. Han vidste jo godt, han skulle bare pakke sig. Han skulle lade være med at lave nogle fejl til den debat. Og så ville han ikke kunne smide det forspring hernede. Ja, præcis. Og man kan også se, altså man så også, at, hvad hedder hun, eller den kære Macron, han var sgu også lidt, altså som vi var inde på i sidste program, Macron, han har født den længe, at han vidste godt, at han vandt. Han ved det godt. Han ved også, han skulle bare lade være med at lave nogle fejl. Og så var sejren egentlig i hus, og det kan vi jo se her. Ja, det kan man virkelig, og for, hvad hedder det, og man skal tage nogle af de ting, de snakker om, fordi at, altså, hvis man også skal se forskellene på det, for hvad er det for en præsident, Frankrig går i møde nu? Og det er jo en herre, der er, man kan jo næsten kalde ham globalist, altså, fordi han elsker EU, altså, han elsker jo nærmest EU mere end de radikale venstre, og det er... Og det, det er meget. Så er der brownies. Der er så kan brownies. De lige høre, hvad de går glip af lytteren derude. Ja. Der er simpelthen blevet meldt brownies. Det er breaking. Der er brownies. Vi skal lige op og have brownies. Det skal vi da. Skal vi lige spille et nummer? Ja. Nå ja, vi kan spille her på. Vi kommer lige tilbage efter et nummer. Og så analyserer vi. Kan vi godt love. Så går vi i dybden med debatten. Og så får vi også... Så skal vi lige få fat i ham der. Ja. Og, skal vi tage oplægsholderen først? Ja, lad os gøre det. Okay. Jeg spiller en god, gammel, en rigtig lækker nummer. 5 minutter, så har vi også god tid til at til lige finde ud af, hvad der skal ske. Har du slukket mikrofonen? Jeg har slukket mikrofonen nu. Try to speak. Yeah, I'm speaking, that's fine. And you can hear yourself. Yep. Great. So I'm sitting here with, tell a little about yourself and what do you know about the French election? What do you study? Well, my name is Martin. I've been a visiting PhD student here in Aarhus University for the past year and a half. I'm right now a student in Montreal, Canada, but I've done my undergraduate education in France, and I'm French. Well, I'm studying political science, and I've been following elections for as far as I remember, even as a young kid. I always liked the emotion and importance of election night has always been important, and I'm very happy to be here to be able to follow it live. Speaking of happy, yeah, we have just it's pretty much certainty now that Macron is. Can you explain how do you actually say his whole name? Emmanuel Macron. Yeah, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. That's right. It's pretty much a certainty that he's going to win. Yeah, he will win. Yeah, for sure. Why do you think he wins? Well, I mean, obviously there are a lot of different factors to explain why Macron would win in the second round. The most important one would be the way the election is designed, with this two-round system, where first you vote for the candidates you like the most somehow, and in the second round you eliminate the candidate that you like the least. Yeah. And I think Macron just appeals to a broader group of voters than Marine Le Pen can right now. And so he can appeal both to the traditional right and the traditional left. And I think a lot of people in France still today consider Marine Le Pen not worthy to be president of the country. So do you think it's more a... Do people choose Macron, or do they not choose Le Pen? Well, it's a kind of a combination, or because we've seen a lot of people protesting and saying that I can't remember the hashtag, but it was translated. It was "It's gonna be without me" on the 7th of May. Yeah. Because they didn't want to vote because they didn't support any of the candidates. That's true. That's true. And there's been protests in France where slogans were, you know, neither banker nor fascist, neither Macron nor Le Pen. And why do you think this is? Well, I think it shows that a large part of the French population cannot reject the institutional elite system and the way elections are being run. And they're very unsatisfied with the political options that they are presented with. And they consider that neither Macron nor Le Pen represented the change that they wished for. And it was especially true maybe among young people who voted massively for Mélenchon, and Mélenchon had been ambiguous about offering his support for Emmanuel Macron. He didn't even do it. He just said, did he do it in the end, or did he just say that they should choose by the heart, or... Well, he didn't really support him. I don't actually remember if he ever said the sentence, no. You know, vote for Emmanuel Macron. He said, you know, it's obviously for us, Marine Le Pen is everything we fight against, and there is no way that I'm going to support Marine Le Pen in this election. But then he always, you know, send the responsibility back to his supporters, saying, well, in the end, it's you who makes the decision, and I'm not going to pronounce myself on your behalf. Yeah. To answer your questions before, I think a lot of people chose Macron in the first round, and it shows in the fact that he arrived first before Marine Le Pen, which was not something that a lot of people expected somehow. But it is clear that in the second round we see the same dynamic that we had 15 years ago when Marine Le Pen's father came to the second round, and that just a vast majority of people just rallies behind the central candidate or the mainstream candidate. And you mentioned the youth. Yeah. We see that the unemployment rate for the youth is about 25%. That's right. Yeah. How does this frustration come into action for the youth? I mean, what does the youth vote for? How has it evolved, and what do you think they have voted for in this election? Well, the young people in France, generally abstain more than other age groups. Like, generally, if the French youth abstain 10 points more than the overall population. So the way for the French youth participate into politics is usually less through elections and parties and, you know, kind of the traditional and conventional way of political participation. But on the other hand, they're very active in spontaneous, non-conventional form of participation through public demonstrations, through being involved into topical selected issues for which they're going to either take the streets or they're going to form, you know, kind of coalition. And we've seen that in the last year with Nuit Debout, for example, or with Manif pour tous, where maybe those young people, which a lot of people felt were uninterested or uninvolved into political matters, actually were very involved, but just not through the traditional channels of participation. And I think it's interesting that you mentioned these conventional and unconventional politics, because we see that this En Marche and Front National are two very unconventional parties, and the classic big parties like the Conservatives and the Republicans, they don't have the same support as they had before. Why do you think that we see this change in from the conventional politics to the unconventional politics? Well, I think one of the important factors of traditional politics and conventional form of participation are very hierarchical and very vertical. So when you're young, voters, you do not necessarily identify with the people who represent you. And for a long time, we have this kind of representational crisis where people just do not feel represented by whoever are in parliament or in the institutions, because they're generally much wealthier, much older, much whiter than the general French population. And in the non-conventional form of participation, the French youth or people in general are able to gather on the issues they actually want to debate about. They actually gather around the center of interest that are important for them. And I think this is a dynamic that is reinforced by the way the media talks about the election nowadays, and the fact that social media becoming more and more important allows a large part of the young population to actually participate, you know, on a horizontal basis without feeling that they have to go through very heavy organizations that have been in place for so long. And that makes these forms of participation much more attractive and much more congenial to the way the French youth is actually reflecting and thinking about politics nowadays. And, from moving to the youth and what has happened here at the election, the next big thing in French politics will be the parliament election in June. Yeah. And we see now that Front National and En Marche, the two biggest parties, they only had one seat in the parliament. That was Front National. How do you see Macron's chances of, you know, riding on this wave from the presidential election? And what happens to his politics when he gets to be president? How if he does not get the support in the parliament, how much will it affect his ability to do what he wants to do politically? This is a very, very important and question. And in the end, this is an unprecedented election when we have a president that is neither from the main left party nor from the main right party, and doesn't have an established political party behind him. En Marche is kind of a political movement that has very few elected officials, that obviously you've had people from the center left and from the center right that have joined him, and so will stand in election probably under his name and under his banner. But it is clear that we're somehow entering a phase of a new phase of institutional change. For example, the traditional right is very well implanted at the local level and has had, you know, always can rely on a very solid base of members of parliament in France, all around the countries. And, you know, it will be very hard for Macron to get a majority of representatives to support his policies. So I think something that's going to be interesting is to see whether, if he doesn't get a clear majority in parliament in the June election for parliament, whether, you know, he will be able to form a strong enough coalition around his ideas that he will be able to move his policies forward, or he will be faced with a majority from, let's say, a less agreeing, a less kind of a different camp or a different party, and then we're going to have what we've called in France cohabitation, where the president and the parliament are from two different parties, and somehow the institutional working in that situation means that the powers of the president are way more isolated. He's way less powerful when he doesn't have the support of the parliament, a bit like, you know, what we can see in the United States, for example. Yeah, we saw Barack Obama. He he tried very much to get a lot of politically new things done, and he met a block in the Senate. Absolutely. And you fear that Macron will probably have the same issue. Well, very much so. I mean, the French president has even less legislative power than the American president can have. For example, you know, the American president can govern by decrees and by executive orders, and that's not something the president, the French president, is allowed to do. He has very limited institutional powers over, you know, overseeing the prime minister or overseeing the armed forces, and able to be to dissolve the parliament. But he's not able to lead any policies if the prime minister is not on his political side. And so either we enter a period of compromise and uncertainty between definitely the popular legitimacy of Macron and the fact that he won this election by quite a big margin, and the fact that the parliament might not be from the same political side. And I think this will create definitely an unprecedented situation where we might see different forms of coalition forming in parliament, and maybe even in a general election that will follow in June, we will have no party will emerge as a clear winner, and we will have maybe 3-4 parties, as we had in the first round of the presidential election, that will arrive on the same level. Let's remember, for example, that Mélenchon, who could not qualify for the second round, still gathers 7 million votes, and those votes, and he's going to have candidates in all of the districts and all of the districts in France, and so he might have a lot of candidates that go into parliament in the end. Could it possibly be a combination of Macron as a president and then Mélenchon as a prime minister, perhaps? No, that's very unlikely. I don't think Mélenchon have the enough support to really rally enough people around him for his candidates in the second round. But we will clearly see in the parliament. Okay. Yeah. 5 more minutes. He's saying Macron is having a speech at 5 minutes. Okay, let's. But let's move on. Sorry. Last question. Yeah. Let's go ahead. Do you have the? I don't have a lot more questions. Do you have something interesting to tell us about? Do you have something we have not touched upon? What do you think we'll see? What kind of a politician is Macron? Which way he's gonna do in the European Union, and what are kind of his main policies now that he's probably the president of France? Can you tell us a little bit about Macron and what he's about? I think in a lot of ways Macron will be in the line of the Hollande presidency. Like, it will be a rather liberal economic program and attempting to preserve some key elements of the French social model. And I don't think we're going to see a lot of policy difference. Maybe we're going to see a lot of difference in the way that his relationship with the people, the fact that he's a younger candidate that wants to present himself as being outside of the system, will give him a different relationship with the electorate and with the people, and his positioning on Europe or global issues might be a lot more proactive. Like, we might see him a lot more on the international scene trying to drive Europe forward, especially now with the German elections coming up in September and October. So, in a way, the other thing that I would say is that the fact that he's now elected really opens, you know, it doesn't really close this uncertainty more than it displaces it to, will he have the kind of majority he needs to be able to apply his ideas? Will the movement that he is the leader of, will that movement be strong enough to contain other political forces in France that will want, you know, to take their revenge on the general election and to immediately attack him for some points of his program, and who will contest his ideas and legitimacy right away in claiming that he doesn't have the, you know, he won't have the full mandate of the people unless he has a majority in parliament. And I think we're going to see a lot of institutional uncertainty, and the fact that in Europe itself, we don't really know how it's going to play out. You know, France usually go to European institutions with both the president and the prime minister. How is it going to be then? You know, will the president and prime minister have the same opinion on European issues? On some level, yes. Maybe on some other levels, no. And on that, let's leave on that note. We we see Macron is celebrating, but we act like we see him celebrating, but but maybe he should not celebrate for too long and get ready for the parliament election in June. And thank you for coming in and thank you giving an interview. It's very very interesting for us to see. Thanks to you. To hear. Kører faktisk stadig live, Palle, kan vi sige. Fantastisk interview. Så har vi også hørt jubelappellen første gang på engelsk. Og det var jo noget. Vi er du klar, Palle? Jeg tænker, vi har fantastisk fedt. Jeg fik ikke hørt så meget. Lyden er skide god, hørte jeg så til gengæld. Okay. Jeg altså, så lige DR imens. Jeg skulle godt nok jeg synes godt nok lige nogle gange, så havde jeg lige en flue i halsen omkring det engelsk der, men jamen, jeg tror, det var fint nok. Ja, jeg synes, det gik godt, det jeg hørte af det. Han er super intelligent, faktisk. Jamen, det er ikke faktisk. Han er dygtig. Det tror jeg gerne. Vi kan sige, Macron. Macron, han står til at skulle på talestolen om ja, lige nu. Altså, det kan være når som helst. Og vi kan se det op på den store skærm deroppe. Ja, men vi kan jo ikke simultant tolke. Det kan vi ikke, men jeg tænker, vi laver en analyse af, hvordan han gestikulerer med armene og sådan noget. Altså, ser han glad ud, smiler han. Hvis han gør det, så, altså, så er vores fransk er ikke bedre end bedre end til det. Nej, det kunne faktisk være, at vi skulle have ham der til at blive lidt. Ja, det burde vi næsten. Jamen, det var det der med, at og der kommer der, altså, Aarhus, de havde lovet, at vi havde en trådløs mikrofon. Fordi, du ved, så kunne vi jo have kørt alle sammen. Du ved, så kan jeg bare holde mikrofonen, så han ikke skulle have det her på. Men den har de simpelthen valgt at fjerne. Jeg tror, det er, fordi de var til spotfestival i går. De har sparet dem, ikke? Ja, det er lidt ærgerligt. Lidt ærgerligt. Men jeg ved godt, at valget er afgjort, og du tænker måske, at jamen, gider jeg høre med, men der kommer en Jeopardy om snart. Ja. Og der er og der kan du lytte op. Vi, nu er valget måske afgjort, men du kan være med til Jeopardy. Vi kommer til at live opdatere på Jeopardy, så I kan gætte med derude. Og vi gætter selvfølgelig også selv med og sidder og diskuterer. Ja, jeg tænker, jeg ved ikke lige, hvad formatet er helt præcis Jeopardy, men det må være nogle franske spørgsmål. Ja, eller EU, et eller andet sikkert. Et eller andet, og der tænker jeg da. Den skal vi da næle. Den skal vi da helst vinde i. Det tænker jeg i hvert fald også. Og vi havde jo også den der tv-debat, vi skulle runde. Den var vi også runde. Der er jo masser af ting. Men altså, de snakker jo om masse. Altså, vi snakker jo om det her med Le Pen, hun gik til angreb på Macron. Og Macron, han glæder jo af hele tiden. Altså, han var som en slimet slange. En ål. Ja, en ål. Man kunne ikke fange ham, altså. Han var lidt laid back, lækkert smil. Ja. Han var klar. Han var klar til kamp, og Macron, eller Le Pen, hun prøvede alt. Men der blev talt en masse ting. Der blev talt det her med arbejdsmarkedet. Hvor der var, der var jo den her fadese, som vi snakker om, at de begge var ude og besøge den her Whirlpool. Whirlpool. Whirlpool, ja, som skal, den flytter til, er det Polen, eller er det til USA, eller hvor fanden er den? Polen. Polen, ja, og det er jo det her med, hvor de diskuterede, altså hvad skal der ske med den franske arbejdskraft? Altså, skal det virkelig udsendeliseres til hele verden, eller skal vi beholde det inden? Og, altså, Le Pen var jo den her protektionistiske nationalist, hvor at Macron, han er lidt mere end, han vil gerne liberalisere økonomien. altså det er jo det, det er jo det, altså Le Pen hun har brugt alle de politiske tricks, hun er blevet alibi-hacket, hun er taget ud til Whirlpool, og hun er altså bare en af de der, det er jo sjovt, hvordan man kan se sådan en fabrik som den der Whirlpool, at den kan blive symbolet for hele det franske problem om, at der er billige arbejdskraft til andre steder hen. Ja. Og det er jo sjovt at se, hvordan man lige pludselig, så tager Le Pen ud om morgenen til den der Whirlpool, og så tror jeg Macron også, han skal ud, og så kommer han på scenen, og så bliver han buet af, altså, de der politiske. Det gælder bare om at have timing. Ja, det gør det virkelig. Vi troede der, for nu siden, da vi spillede radio, at vi synes det var en pisse dårlig start, fordi han havde festet hele natten efter der søndag, altså den første runde. Og så var han kommet for sent op til det der Whirlpool dagen efter, og så tænkte vi bare, nej. Ja, det kommer ikke til at gå godt. Vi smed jo 50 kroner på Le Pen der, ja. Fordi vi tænkte, nu... Ja, men jeg vil sige... Okay. Vi er blevet domineret, det må vi ikke. Vi er, ja, den men, ramte vi ikke lige i røven. Men det her kan vi også sige, altså det er en positiv overraskelse. Altså, ja, vi er glade. Bare vend tilbage til, vi har jo lavet scoreboard med EU og nationalister, eller hvad fanden man skal kalde dem. Og det er, det er fandme en stor sejr til EU nu. Det er en kæmpe sejr. Det er... Især fordi at Macron, han er... Altså, det er jo ikke bare... Det er ikke bare fordi, det ikke blev Le Pen. Det er også fordi... Det blev Macron. Altså, det er en, der kommer til at... Hvis nu Angela Merkel, hun også vinder det tyske, så kommer de jo til at danne en duo. En ustoppelig EU-duo. Dynamic EU duo. Ja, det bliver vildt. Altså det bliver det fremover. Det er også vildt at en mand, altså der ikke er så tør. Altså han er så ny. Altså det er sådan en nyskabelse, kan man sige. Ved en marche det hele, at han kan blive valgt. Det synes jeg også er forfriskende i så stort et land som Frankrig. Altså det synes jeg altså det er et tegn på nye tider alligevel. Hvad siger du? Skal vi tage? Når vi snakker færdigt. Om vi skulle køre et nummer eller? Ja, okay, men skal vi lige gøre TV-debatten færdig, så kører vi et nummer. Fordi de snakker også om terror jo, altså, det føles lidt sådan retroperspektivt at lige sidde og snakke om det her, men det er jo meget sjovt, fordi hun har jo angrebet om altså Macron i at han vil jo ikke lukke grænserne, og han er med til at radikalisere hele Frankrig, fordi at han ikke gider at sætte en stopper ved det, og du ved, og Macron siger lidt det her med at man skal altså Le Pen, hun laver ikke andet og finde scapegoats, i stedet for at adressere det virkelige problem, og det er jo den her integrationsproces, som er i Frankrig, som er gået i stå. Og det er som om, i stedet for at gøre noget ved det, så finder du sådan en scapegoat på alle dem, der nye, der kommer ind, i stedet for at tage hånd om det. Adressere det rigtige problem. Altså, hun prøver ligesom at gøre indvandring til grunden til, at de er, hvor de er. Altså både med i forhold til arbejdsløshed og økonomi og alt. Alt er bare deres skyld, og det er jo meget ensformig tankegang at bare sige, at det er alle deres skyld. Det er det jo ikke. Nej, overhovedet ikke. Der er jo mange problemer i Frankrig. Jamen præcis, også hvis du nu stoppede, altså man kan jo argumentere for, hvis du nu stoppede for eksempel grænserne, ligesom vi har i Danmark. Altså, du har jo stadig mega meget, altså rigtig mange indvandrere i Frankrig. Du har jo stadig et problem om, at integration i Frankrig stadig ikke er lige så god. Selvom du stopper med, at der kommer flere, så er dem, der er der, altså integrationen af dem, de skal jo også gøres bedre, selvom du bare stopper for, at der kommer flere flygtninge. Ja. Altså som om, jamen, så lader vi dem bare være, og så nu har vi stoppet det her. Altså, stop indvandringen. Stop blødningen, så er der ikke noget sår eller hvad. Præcis, altså jeg synes, det er bare ikke holdbart. Og det er derfor, man kan se, jeg tror også, altså hvis man skal lave et stram parallel til USA med Frankrig her, jeg tror også bare i Frankrig, de har en politisk forståelse, som man ikke har i USA. Ja, jeg tror også bundniveauet, det er lavere. Ja, i USA? Ja, i USA. Nej. Jo, ja, lige præcis. Altså, ja, det tror altså, jeg. Sådan IQ-bundniveauet er lavere i USA. Altså, det, jeg tror altså også, det med Trump, og altså, det kan altså godt være, en semi-trodsreaktion fra de her franske vælgere, om at, okay, vi har set, hvad der skete i USA. Vi vil ikke have en type, der er den samme, altså, vi vil ikke have en af de samme typer som Trump. Og vi ser jo nogle af de her trodsreaktioner rundt omkring. Altså, vi så det jo også i Holland. Og vi kan jo se også, hvad der er sket i Brexit. Altså, hvor meget bøvl det er at komme ud af EU. Det er jo noget mega, det er mega bøvlet. Man ser jo allerede nu, hvordan de økonomiske konsekvenser af Brexit er begyndt at komme. Det tror jeg bare har afskrækket et par franske. Altså, det er også derfor, det er ikke altid tilvalg af Macron, men det er fandme et fravalg af Le Pen. Ja, det er det virkelig. Også for, hvis du bliver i den her Brexit-regi, så du så, at vi snakker om på tid, altså at London, det er virkelig finans, hvad skal man sige, verdens centrum. Ja, men de flygter nu. Ja, de flygter jo fandme. Der er jo 10% af alle de store banker, de udstiller til, altså deres arbejde til Frankfurt og Strasbourg og så også nogle steder i Frankrig, jeg kan ikke huske hvor. Jamen det er jo vist til egen røv, Storbritannien. Ja, det er det virkelig. Hold kæft, der har de virkelig ramt the bomber. Det er fandme dumt. Ja, det er det virkelig. Det er altså surt for dem. Men for at... Det er ikke surt for dem, det er dumt af dem. Ja, det er dumt. Jamen, det er bare dumt. Jamen altså, de må jo tænke, altså hvad fanden har den her bonde på folk? Hvad fanden har de stemt, altså? Jeg hader demokrati. Nogle gange så hader jeg sgu demokratiet. Ja, det er folk for fanden. Folk er simpelthen for dumme. Ja, det er ikke oplyst nok, men... Og skal man så sige, er det mediernes skyld, eller hvad fanden er det, at de ikke... Fordi altså, hvis du ser Fox News hele dit liv, altså så... Er det uddannelsessystemets skyld? Hvad skyld er det, at folk er så fucking dumme? Ja, fordi det er fandme... Og det er synd, for det er dem, der tager valget, jo. Men ja, det er en debat, vi må tage i et andet program, til. Ja, det må være en af de helt store. Ja, det må være... Vores længde er folk for dumme til demokratiet. Ja, det må være et program i sig selv. For lige til sidst, så snakker de selvfølgelig også om EU, fordi det er meget sjovt det her med, fordi Le Pen, nu er det jo bare hypotetisk, for det vil aldrig komme til at ske, men hun gik jo også til valg på, at hun vil reformere det monetære system, der er i EU. Hun vil simpelthen skabe en national valuta, og så en europæisk valuta. Så f.eks. i Frankrig, der skulle de både, altså det der blandt butikker, menige mænd, det skulle bare være i frank, og så virksomheder. Det skulle så være i euro. Og så sagde det lyder fandme dumt. Yep, og altså Macron sagde også det samme. Det var ingen mening. Altså så hvad? Altså det virksomheden tjener i euro, det skal de så udstede til deres medarbejdere i løn i frank. Jamen, det er så dumt, jeg kan slet ikke. Og det er jo en af Marine Le Pen's, altså det er jo en af hendes seneste feberredninger på EU-området, som hun lige har lavet her den seneste uge, ja. Hvor hun har gået mere i EU-retning. Ja. Men det er jo også sindssygt utroværdigt for hende at sige, at vi skal stadig... Det jeg sagde om franken, det mener jeg ikke alligevel. Vi kører euro. Altså, og så laver hun sådan en gylden mellemvej, som frank det eneste, og euro det... Altså, det er bare et sindssygt dårligt forsøg på at gå mere i EU-retning lige inden valget var. Præcis, det snakker jeg også med Gert om, i går om, hedder han. Han sagde også, at det er den franske vælger, det er han, det har han nok viden til at vide, at de vidste godt, at Le Pen, det hun var i gang med, det var bare for at komme ind mod midten og skaffe nogle midtervælgere, ikke? Altså, det ødelægger bare hendes troværdighed, som du siger, fordi, altså, hvad fanden er hun så for en fisk, der bare sådan svømmer lidt rundt omkring, hvor der stemmer? Fuldstændig. Jeg synes, det er... Og på EU-spørgsmålet var hun også sådan, det er ikke sikkert, at vi vil... Altså alle de der ting, og hun har bare været stærk tillinger af at melde sig ud. Ja, præcis. Så, og så nu får hun ikke engang særlig, nu får hun, det bliver ikke engang særlig tæt valg. Nej. Så Le Pen, ja, det er au revoir. Ja, det er det. Det er fandt. Det er en ommer, fordi det er sikkert hendes næste, der stiller op næste gang, tror jeg. Ja, det er, altså, det er det bliver i familien. Le Pen. Ja, det gør det virkelig. Jamen, jeg tænker, skal vi lige tage et nummer? Så jeg tror også, der kommer Jeopardy her kl. 9. Det kan være, det kommer til at passe fint, så. Jamen, det lyder meget godt. Green Onions, fuck ja, yeah, men den er sindssygt kort. Jamen, så tager vi to sange. Okay, det gør de også nogle gange på P3. Ja, P3, ja. To sange i streg. Green Onions. Oh yeah. En jubileuperet klassiker. Ja, det er det. Det er det fandme bløde. Hold kæft, den er god. Den får I her. Skal lige tænde musikken. Så er vi tilbage efter et lækkert nummer med Kendrick Lamar. Jeg tror, vi... Og så var der også lige den klassiske Green Onions. Ja, det er du må ikke glemme, det var vores yndlings. Ja, det er vores yndlings. Altså, det er næsten vores jingle. Ja, hvis vi kunne lave en jingle med den bare, så tror jeg, vi skulle have gjort. Det skulle vi faktisk have gjort. Ej, skal vi have en ny jingle? Det skal med vi Green nu. Onions. Ja, fuck. Kæft, den er god. Ej, men vi kan jo konstatere nu efter at have sendt live i en 2 timers tid, at Macron, han er faktisk, som vi ser nu, han er ikke med at holde tale. Han ser godt ud i dag. Han ser fandme glad ud, som altid. Altså, han taler til Frankrig. Amage. Jamen, vi kan jo... Det bliver Macron. Altså, det må vi jo... Gør det må, det? Det melder jeg. Okay, den... Okay. Det var ikke tæt, men det er egentlig også lidt lækkert, at han tager en sikker sejr. Det giver os lidt optimisme. Det giver os lidt glæde, at der ikke er så mange. At folk alligevel har haft lidt fornuft her til sidst. Og sagt til sig selv, okay... Le Pen, det er for sindssygt. Ja, Le Pen er alligevel for vildt. Altså, for vores franske mand. Ja, det synes jeg også. Nu er der håb for Frankrig, og nu er der også håb for EU igen. Og det er jo et foretagende, vi godt kan lide her i jubileupærende. Så lad os håbe, at det får god vind resten af deres tid. Ja, vi har fået noget lækkert at spise. Skal vi lige komme med en anmeldelse af den buffet, vi fik? Ja, lad os kigge på det. Altså, der var jo flødekartofler. Det var næsten det bedste. Var ja, det ikke det? Men jeg synes de manglede lidt smag. Altså det var meget bare fløde og så kartofler. Ja, det er rigtigt. De kunne godt have brugt lidt løg og lidt læg. Ja, det er rigtigt. Ja, okay. Hvidløg og sådan. Og også noget peber, du ved. Det var sådan lidt Ja, det smagte ikke så meget. Fløde kartofler. Men det var stadig altså fløde kartofler, det er jo lækkert. Ja, altid. Og jeg synes også, de var sådan lidt meget fløde. Jeg kan godt lide dem sådan lidt fløde. Ja, altså, de var meget fløde. Det var sådan lidt, det var lidt lækkert. Ja, den har siddet og simret i lang tid. Det har det fandme. Også fordi, at de andre ting på tallerkenen, de var ikke, jeg synes ikke. Jo, der var det der. Der var den der salat med det der tatar der. Det var vanvittigt godt. Det var for. Og så også laksen var også. Laksen var god. Laks er altid også, godt. Det er også fordi jeg fik jo dild. Nej, jeg fik dild, så var sikkert lige en stjerne bedre ved dig end mig. Og så var der kød, det var også godt. Kød var også godt, ja. Det eneste var sådan den der. Ja, der var den der ikke fisk. Tærten var faktisk også god. Jeg går lidt. Ja, tærten var også lækker. Jeg elsker champignon. Jeg tror det hedder sådan noget fisk. Souffle, er det ikke det her? Nej, hov. Så googler jeg fiskesolbriller. Jo, de er hurtige. Ja, okay. Okay, det er overhovedet ikke det her. Nej, det er overhovedet. Nej, det er overhovedet ikke det. Og så lige med det minder sådan lidt om det. Det er laksesouffle, tror jeg, det er det, hedder. Altså, det ligner en sushi. Det er da sådan noget laksesouffle. Ja, det var det der. Ja, præcis. Det var ikke for godt. Nej, det synes jeg heller ikke var så lækkert. Puh, ja, det tog jeg. Og det var sådan store. Men altså stadig høj niveau. Ja, høj klasse. Altså man kan bare und. Altså der var mange muligheder. Jeg var den der tatar der, den var helt. Altså, ja, det var også hurtigt væk. Man skulle ikke kunne lide alt. Nej, det er jo det meningen med en buffet. Du kan jo vælge. Det er det gode ved buffet. Lige præcis. Det eneste jeg keder af, det var at jeg ikke var op to gange, fordi vi var i gang med her radio. Ja, det var jeg. Ja, det var fandme ærgerligt. Jeg skulle ud i køkkenet bagefter lige at høre. Jeg er på vej hjem lige at se om. Om vi kan få en goodie bag med. Om vi lige kan gafle noget med hjem som tak for at promovere det her. Fordi vi sidder ved europæisk ungdom. Det kan vi vist godt sige. Ja, og det har været et super arrangement. Ja, det har det. To gode oplægsholder. To oplægsholder, vi faktisk har haft med i programmet. Ja. Så det kan vi. Intelligente herrer. Ja, virkelig. Altså, det kan vi ikke være andet glade for. Og ja. En god buffet. God stemning herovre. Ja. Vi fik et lille hjørne. Vi sidder altså. Ja, vi er kede af, hvis der har været meget larm. Men der er altså god gang i den. Altså, Macron har vundet. Ja. Der blev jo lige nævnt efter Macron han vandt, at der var happy hour oppe i baren. Ja, så der er 5 kroner. Det tænker jeg, at vi lige. Vi skal lige have en bajer lige sådan lag på. Ja, altså, du ved, fyraften bajeren. Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg altså også. Jeg tror også, det er ved at være. Jeg ved godt, vi sagde, at vi skulle sende til kl. 22. Vi vil så sige, at vi troede, at det skulle blive lidt mere spændende, end ja. Hvad det egentlig blev. Fordi at. Det var sygt nok. Da de første exit polls kom ud, så gik Marine Le Pen, hun gik jo på talerstolen og sagde, at det var slut. Ja, sagde tillykke, Macron. Og der havde vi jo 2 timer tilbage at sende i, og jeg synes, vi har fyldt den godt ud. Altså. Ja, det synes jeg altså også. Altså, jeg synes heller ikke, vi skal sidde og sende for ingen verdensnytte, fordi vi har dækket de ting, vi vil. Vi har været inde på TV-kampagnen. Vi har været inde på Macron Leaks. Vi har været inde på parlamentsvalget, som vi også kommer til at dække jubilæer på andet. Nok ikke lige så intensivt som og det vi her. Vi har rated buffeten. Ja. Vi har smagt rødvin. Og vi har spillet Frank. Og Macron har vundet. Ja. Og vi har spillet Green Onions. Ja, altså så, en herlig aften. Så jubileupænets checkliste, den er sådan set ved at være igennem. Den er, ja, der er vel ikke så meget andet at sige, at husk. Stor aften for EU. Ja. Altså, det kan jo betyde, hvis Angela Merkel, hun tager sejren, at så bliver det vildt. Så. Kan Danmark følge med, tror du? Nej. Altså, Danmark, altså. Altså jo, hvis. Det er sat nu, eller hvad? Hvis Radikale Venstre skifter deres formand ud med en anden, Morten Østergaard, så tror jeg da, at de kan da få medvind i sejlet. Men indtil da, så. Ja, hvem skulle det være? Alternativet? Jamen, Alternativet, fuck, altså, de har jo. Altså. Ja, dem kan jeg. Ej, nu skal vi heller ikke gå ind i det, men ja. Det skal vi ikke. Nej, det skal vi ikke, men ja, lad os håbe, at det kan. At dansk politik også kan få bedre tider som det her. Jeg ved i hvert fald, at Radikale Venstre, de er inspireret af Macron. Altså, hele Baduljen har været hernede, alle deres ungdomspolitikere har været nede og hjælpe Macron. Vi kan også sige, at vi faktisk kunne have været ind til Macrons vælgefest. Hvor kæft en fest, der har været lige nu. Woo! Wow, hvor ville det være fedt. Ja, men vi skaffer desværre ikke nok penge. Nej, desværre. Så nu er næste hashtag, det er turen går til. Berlin! Der er slags tid til. Ja, masser af tid. Det er helt i efteråret gang. Det er jo vildt. Det skal vi også have koordineret. Det må vi finde ud af. Der kommer en masse valg også nu her i juni. Storbritannien, parlamentsvalget. Det bliver fedt. Okay. Det bliver gode tider. Husk, at du kan finde os inde på Facebook. Giv et like. Der kommer også til at komme en podcast op, man. Det gør der, men. Det bliver sat med til højre og til venstre, den podcast. Ja, det må vi lige. Ja, det må vi konstatere. Vi har også fået at vide, at vi banner meget. Det kan være, at vi skal lave sådan en. Ej, vi skal ikke censurere. Nej, det kan vi ikke. Vi er ikke sådan noget amerikansk, hvor vi ikke... Men vi får helt sikkert en explicit inde på podcast-appen. Ja, det skal vi. Det er fedt. Så kan vi gøre det fremover. Så kan, vi, så kan vi godt være rabiate. Men tak, fordi hvis du sidder derude og har lyttet med her til aftes og ikke kender foretaget, så kan vi sige, at vi er jubileuropæerne. Vores fornemmeste opgave er at gøre EU spændende. Og det synes vi, har gjort det. Det skulle da være sjovt her, ja, til aften. Jeg synes, altså, det har været egentlig bedre aften. Det synes jeg også. Og vi prøver at gøre det spændende. Vi prøver at fortælle folk, hvor vigtigt EU egentlig er. Hvor meget EU egentlig har indflydelse på de enkelte borgere i EU-landene. Vi prøver at opdatere det på en spændende måde. Jeg synes, det lykkes igen. Jeg synes faktisk, det har været en, ikke for at rose selv. Skal man godt nogle gange? Ja, okay. Og det siger du hver gang. Jeg siger det altid, og jeg roser altid. Du siger altid. Ikke for at rose sig selv. Men. Kæft, vi er gode. Jeg synes, det har været et eminent program i aften. Jeg synes, det var sjovt. Strukturen kunne have været bedre. Teknikken kunne have været bedre. Men vi er i jubileumperne. Ja, sådan skal det være. Teknikken skal bare ikke være i orden. Strukturen skal. Sådan er det. Og jeg synes, det har fandme været en oplevelse. Lad os sige, at det vil vi gerne gøre igen, det her. Jamen altså, når der kommer andre valg, som I tror er kedelige, så laver vi en statusopdatering om, at vi dækker det, og så bliver det spændende. Så skal det nok blive sjovt. Vi skal nok lave en eller anden sjov vinkel på det, og det... den glatte Macron, han holder stadig sejrsdagen. Kæft, han er meget at sige. Ja. De har endda cuttet det derfra. Hvad sker der for det? Men det jeg sender den selvfølgelig i stiv arm. Selvfølgelig. Det er jo public service. Og de har sikkert Suryk til at simultane tage. Nå ja, selvfølgelig. Suryk, hun er fandme også herlig. Ja, hun er dejlig. Ja, hun er dejlig, men er det der, hvor vi melder af, eller hvad? Det og skal op og have en fyraftenbajer. Vi skal lige slutte af med et brag af en sang. Ja, okay. Hvad er det for en sang? Den franske nationalsang, tænker jeg. Eller, Le Marseillaise, eller hvad den hedder. Eller er det den europæiske hymne, vi skal slutte af med? Fordi det er jo egentlig en sejr for Europa. Jamen, hvad? Øj, det synes jeg faktisk næsten. Jeg synes den franske. Okay. Du bestemmer. Okay, den kommer nu her. Jeg har sagt en af de to. Hedde den ikke Le Marseillaise? Du kan også bare skrive The French National Anthem, måske. Den her går ud til En Marche. Den går Le Marseille. Le Marseille, selvfølgelig. Den går ud til En Marche, den går ud til Macron, den går ud til det franske folk. Tak for en herlig aften. Lad os håbe, der ikke kommer en reklame. John Mayer kører ind over nu. Hvad sker der? Sådan. Det er det franske nationalsang, John Mayer. John Mayer er det sin. Altså. Sluk nu for vores mikrofoner. Jamen, prøv lige at vente.